Com sabeu, treballarem intensament durant tot el dia d'avui per veure si aconseguim que l'incendi entri en fase de control, però encara el tenim actiu. La nit ha sigut més complicada del que l'actual situació pot imaginar i continuem tenint tres punts fràgils i sensibles que requeriran doncs, la feina intensa al llarg del dia d'avui. Aquests tres punts són l'entorn de Terrades i de Boadella, per tant la part al sud de l'embassament de Boadella, on hi ha un punt fràgil que requereix un treball intens i que requereix en aquests moments tota l'atenció. La zona de l'embassament de Boadella cap al nord i per tant doncs, tot el que és el tram entre l'embassament d'Arnius i Agullana també és un flanc en aquests moments sensible, ja ho era des del primer moment, però que en aquests moments manté alguns punts actius i que amb la temperatura diurna que va a l'alça, doncs evidentment doncs, té més risc d'anar reprenent. I finalment, tot l'entorn més al nord, de la zona entre Cantallop, Santa Llúcia i fins al Pertús, doncs que també requereix una contenció que en aquest cas doncs, l'estan cobrint sempre sota la coordinació del comandament de bombers, els bombers francesos. Els mitjans aeris estan volant ja intensament des de primera hora del matí. El perímetre del foc es manté amb les 13.800 hectàrees, amb, evidentment, doncs, diferents afectacions dins d'aquest entorn d'uns 65 quilòmetres que té tot el recorregut i tot el perímetre i que, per tant, dona una dimensió de les magnituds d'aquest incendi. Continuem tenint un important desplegament d'efectius al territori. Estem parlant de més de 500 bombers, de 400 bombers francesos, de 200 militars de la UME, de 12 bombers andorrans, de 30 voluntaris de les ADFs, de 200 Mossos d'Esquadra i de 20 professionals de Forestal Catalana. Les bones notícies en relació al servei són que en aquests moments ja només queden 18 abonats dels 3.000 que teníem ahir sense subministre elèctric. És evident que podem tenir algun punt amb algun problema amb el centre, amb els grups electrògens, però que seran atesos i rellevats al llarg del dia. I també sembla ser que estem atacant ja, intentant solucionar definitivament els problemes de telefonia fixa i d'algun punt de manca de cobertura de telefonia mòbil. En aquests moments queden 6 persones ingressades als hospitals, al Vall d'Hebron i al Trueta de Girona. Els dos del Trueta de Girona són els afectats per l'incendi de Portbou, la mare i el fill de la família francesa, que si tot va bé, un ahir i l'altre al llarg del matí, la previsió és que ja deixin la unitat de control intensiu i per tant de cures intensives i en definitiva que puguin entrar ja en una fase més estable. Els altres 4 al Vall d'Hebron són ferits de diferents consideració per cremades, en aquest cas l'incendi a la Jonquera. En tenim un que continua en estat crític. Els altres 3 evolucionen raonablement, favorablement. S'ha reforçat els centres d'atenció primària de la Jonquera, de Figueres, de Bàscara i de Vilafant, en el sentit de poder atendre les possibles incidències que la situació de fum que es dona com a conseqüència de la manca de vent, que va molt bé per extingir un incendi, però que provoca aquesta concentració de fum a l'atmosfera, doncs pugui tenir per les persones més sensibles. Gent gran, persones amb problemes respiratoris, infants, el consell és que en la mesura del possible, doncs millor a casa que no pas passejant per les places. En qualsevol dels casos s'ha reforçat, repeteixo, el servei d'atenció mèdica en aquests centres i el servei d'emergències mèdiques també està preparat per atendre o per desplaçar les possibles persones que es vegin afectades per aquesta sensació generalitzada doncs, de presència de fum i que pugui afectar en aquest cas doncs, l'aparell respiratori. També es recomana, ja ho he dit al principi, que avui no és el millor dia per practicar esport d'una manera intensiva. La sensació, evidentment, doncs, de fum doncs, pot irritar la gola, pot tenir alguna afectació a l'aparell respiratori, i no revesteix cap gravetat, però és evident que és un dia, d'alguna manera, doncs, per fer activitat tranquil·la i raonable. I continuem mantenint els pobles de Agullana, de Darnius, de Boadella, de Terrades, i també, com a conseqüència de que estan a la carretera amb un cul de sac de Sant Llorenç de Muga i d'Albanyà, la recomanació dels mínims desplaçaments possibles. En primer lloc, perquè tenen la carretera afectada durant unes hores com a conseqüència dels relleus. I en segon lloc, doncs, també perquè és millor, continuen estant a la zona del front més sensible de l'incendi, doncs que no cal estar confinat a casa, a no ser que tornin a tenir fum a les immediacions del seu domicili o del seu poble, però sí que millor avui seguir no desplaçant-se fora del seu municipi. I en aquest sentit, doncs, res més. Aquesta és l'actualització de les dades. Continuem treballant intensament. La perspectiva que tenim és que el vent no pujarà ben bé fins a mig matí, fins a partir de les 12, a la 1. Se'n girarà cap a una marinada suau, un vent de llevant que esperem que es mantingui suau. Demà s'espera que el vent giri a sud, component sud. Acostuma a ser un vent més sec i, per tant, una mica més problemàtic, però també esperem que no pugi massa d'intensitat. En definitiva, es donen les condicions. Esperem perquè puguem tenir, malgrat la dificultat del front sensible, doncs l'incendi que ens entri en fase de control al llarg del dia d'avui. No vull ser més optimista del compte, ho dic amb molta prudència. És possible que això no s'aconsegueixi fins a darreres hores de la tarda, o que quan hàgim de comparèixer, doncs, al vespre, haguem de dir que encara no el tenim en fase de control. Però la impressió seria que si el temps ens aguanta i que el comportament de la feina que s'està fent intensa, doncs, ho permet, poguéssim entrar, en definitiva, ja a tancar el perímetre i esperar que no tornem a tenir, com hem tingut aquesta nit, els problemes de contenció. Vull recordar que estem davant d'un gran incendi, però que continuem estant en unes condicions d'extrema fragilitat. És segurament difícil de recordar, però hem patit l'hivern més sec dels darrers 40 anys. Se'ns han cremat puntes de boscos que no havien cremat en molts i molts i molts anys. I per tant vol dir que estem en unes condicions d'extrema fragilitat. Els darrers 6 mesos, 4 dels darrers 6 mesos, ha plogut el 50% o el 30% del que acostuma a ploure en els mesos d'hivern i primavera. I això fa que el combustible que representa avui els nostres boscos i els nostres conreus i els nostres matollars sigui molt més sensible del que hem vist, segurament els que estem aquí ens estan escoltant, mai al llarg de la nostra vida. I per tant, aquestes situacions extremes, que durant aquesta setmana, malauradament, les temperatures seguiran amb una tendència a l'alça, doncs continuen amenaçant els nostres boscos. Dir, per exemple, que ahir vam tenir diguem-ho així, ensurt. Ahir vam tenir un petit incendi a la Terra Alta, al municipi de Caseres. Sortosament, l'actuació dels equips que es mantenen, doncs, en els parcs de les Terres de l'Ebre van permetre l'encerclament i l'apagada i l'extinció ràpida d'aquest petit incendi, que no va afectar masses hectàrees. Però la simultaneïtat d'incendis, com ens va passar amb el de Portbou, genera tensions a l'organització, genera, doncs, la necessària duplicitat de recursos, i això pot arribar a ser un problema. Esperem, per tant, que, fixeu-vos, malgrat que són les 10, les 8 hores solar, el sol apreta, la temperatura puja, els bombers estan fent una feina increïble, impressionant, i en definitiva, doncs, intentarem complir aquesta perspectiva. Conseller. Finalment, farem tot el possible per acabar esbrinant, si és possible, ja no només les causes, sinó els responsables d'aquests incendis. Hem tardat 2 mesos, però el culpable de l'incendi de Rasquera, el presumpte culpable de l'incendi de Rasquera, està detingut. Aquí segurament serà molt més complicat, perquè es tracta d'una acció material molt més difosa, molt més difícil de perseguir i de conèixer. Es tracta, en 2 casos, tant a Portbou com a la Jonquera, d'incendis provocats per puntes de cigar, per gent que, o amb un aparcament o al llarg de la carretera, comet una acció absolutament, en algun cas pot ser reflexiva, però sobretot sempre irresponsable. Apel·lem a la consciència dels ciutadans per tal de que aquesta actitud i aquest comportament, doncs, comenci a deixar de ser tan freqüent aquí a casa nostra, cosa que a Europa és molt, molt estrany de veure gent que tingui aquest tipus de comportament. No? Si això hi afegim que els nostres boscos són molt més sensibles que els grans boscos europeus, vol dir que estem combinant una actitud irresponsable amb una fragilitat del nostre bosc, doncs que té aquestes conseqüències com la que avui encara estem intentant controlar. Per tant, balanç. La nit difícil, s'ha contingut, hem tingut algun punt difícil on s'ha hagut de treballar intensament, els mitjans aeris estan atacant 30 mitjans aeris, els 33 que teníem ahir pràcticament es mantenen tots, excepte algun francès que ha hagut de tornar a la seva base, i per tant doncs, intentar que durant aquestes properes hores puguem tenir aquesta bona notícia de que els bombers ens manifesten que consideren que l'incendi està en fase de control, cosa que en aquests moments encara no és possible. I si veiem algú que tira una burilla per la finestra, què hem de fer? Miri, qualsevol infracció de trànsit o qualsevol actuació o infracció penal doncs és susceptible de ser denunciada davant de l'autoritat. A mi em sembla que la tecnologia ha avançat suficientment com perquè les fotos que podem extreure amb els nostres telèfons mòbils no serveixin només per facilitar l'estiu als nostres familiars, sinó també per poder enviar doncs, a la policia doncs, la matrícula d'un cotxe que s'ha pogut observar i que s'està disposat després a actuar com a testimoni, si és que la denúncia prospera, doncs de gent que ha tirat una cigarreta. Per tant, els mecanismes avui hi són. Sé que el que estic dient pot tenir la controvèrsia de dir de nou el conseller Puig està demanant la delació i les denúncies dels ciutadans. No, jo no vull convertir el país en un estat policial. El que sí que vull recordar és que amb una actuació com aquesta es pot acabar tenint 13.000 hectàrees cremades, 2 persones mortes, molts de milions d'euros d'afectació i un impacte que tardarem anys en corregir, en rectificar. Per tant, de la mateixa manera que quan algú veu doncs, que s'està produint doncs, un robatori, doncs, la denúncia facilita a través de la col·laboració ciutadana doncs, la detenció o d'alguna manera la reparació d'un delicte, estem parlant de que aquesta actitud, aquest comportament, té conseqüències tràgiques. I per tant, en aquest sentit, la col·laboració ciutadana també pot ser un estímul per anar erradicant aquesta actitud i aquest comportament. I només el missatge de dir que en la mesura de les nostres possibilitats la policia fa molt bé la seva feina, els agents rurals fan molt bé la seva feina i en el cas de Rasquera, malgrat que hem tardat doncs, més d'un mes i mig, doncs, finalment s'ha acabat detenint el culpable i el responsable. És possible que per bou, malgrat que fem totes les investigacions possibles, no arribem a descobrir qui va llançar la cigarreta, però hem de recordar que la cigarreta tirada a la carretera del Portbou va acabar causant 2 morts, 2 ferits greus i 50 hectàrees cremades. I la cigarreta tirada per part d'algú en el aparcament del Pertús ha acabat causant 2 morts i ha acabat també cremant prop de 13.000 hectàrees. És una sola cigarreta o, com s'ha apuntat, són força cigarretes les que han estat causa? No, les força cigarretes eren les que estaven acumulades. El que li haig de dir és que jo quan passejo per les carreteres franceses o alemanyes no veig la concentració de cigarretes que observo per aquí. Per tant, els aparcaments de vehicles, ni tirar ni buidar els cendrers, ni tirar les cigarretes. Evidentment, allà hi havia moltes cigarretes acumulades, no vol dir que totes s'estiressin en aquell moment i totes incendiessin, però sí que s'ha observat que en la canalera de l'aparcament, on hi havia fulles acumulades com a conseqüència ja de l'inici doncs, també avançat doncs, de la tardor, perquè amb l'estrès hídric que tenim, els arbres el que fan és per resistir, doncs deixen anar les fulles abans de l'època que els hi toca, doncs una cigarreta llançada va encendre aquesta canalera que va anar cremant fins que les flames, com a conseqüència del vent, van saltar al marge i del marge a un incendi que es propagava 6 km per hora, 4 vegades més que la velocitat que tenen els bombers amb capacitat de contenció i d'extinció d'un incendi. S'analitzarà l'ADN de les cigarretes trobades? Intentarem fer totes les investigacions possibles, però és evident que la base de dades de l'ADN genètic avui, des d'una perspectiva policial, és molt reduïda i per tant seria molta coincidència que tinguéssim les dades genètiques doncs, de la persona que va tirar la punta del cigar doncs, a Portbou, però intentarem arribar fins al final. Hi ha informacions contradictòries, que gent que diu que va veure 2 cotxes més endavant. Bé, intentarem veure fins on podem arribar, però serà difícil que obtinguem doncs, el responsable últim. En qualsevol dels casos no deixarem de fer tots els esforços que siguin possibles. En castellano? Vinga. Perdó.